إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم بالشك تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا جہنم کا ایندھن ہے. حسب کہتے ہیں وہ چیز جو آگ بھڑکانے کے لیے اس میں پھینکی جائے, مثلا پتھر. حسب کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو تیز کرنے کے لیے جو چیز اس میں پھینکی جائے. یہاں کن کو حسب بنایا گیا؟ انسانوں کو اور معبودوں کو. روایات میں آتا ہے کہ اس آیت پر عبداللہ بن الزبارہ نے اعتراض کیا کہ اس طرح تو صرف ہمارے معبود ہی نہیں, مسیح اور عزیر اور ملائکہ بھی جہنم میں جائیں گے, کیونکہ دنیا میں ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں ہر وہ شخص جس نے پسند کیا کہ اللہ کی بجائے اس کی بندگی کی جائے, وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی بندگی کی ہوگی. نہیں کوئی شخص جو یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کو پوجیں, اللہ کو چھوڑ کر اس کی بات مانیں, تو وہ بھی ایک طرح سے کیا ہو جاتا ہے؟ معبود. اور اس کا انجام بھی کیا ہوگا؟ جو پوجنے والوں کا ہوگا. انکم بے شک تم وما تعبدون اور جن کی تم عبادت کرتے ہو. ما غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, اور اگر عاقل ہو تو وہ ہے جو خود چاہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی نہیں چاہا کہ لوگ ان کو خدا کا بیٹا کہیں. وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون, تم سب کو وہیں جانا ہے, اسی میں ڈالے جاؤ گے. لات و منات, عزا, حبل اور پتھر کے دیگر بت, ان سب کو جہنم میں پھینکا جائے گا تاکہ یہ بھی جلیں. کیوں پھینکا جائے گا؟ اس لیے کہ دنیا میں تو پوجنے والے لوگ ان کے بارے میں بہت اچھی امیدیں رکھتے ہیں, قیامت کے دن ان کو پھینکا جائے گا تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں, ان کی ذلت دیکھیں, اپنے معبودوں کی ذلت دیکھ سکیں. ایک حدیث میں آتا ہے, الشمس والقمر ثوران مقرران فی النار یوم القیامہ, سورج اور چاند دونوں کو پنیر کی ٹکیا کی طرح بنا کر دوزخ میں ڈالا جائے گا. جو لوگ سورج چاند کو پوجتے ہیں ان کو بتانے کے لیے فرمایا, لو کان ہاؤلاء آلہا, کیوں ان سب کو جہنم میں پھینکا جائے گا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اگر یہ واقعی خدا ہوتے, ما وردوہا, تو یہاں نہ جاتے. انسانوں کے ساتھ پتھروں کو, سورج چاند کو اور سارے معبودوں کو اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ پوجنے والوں پہ یہ بات کھل جائے کہ یہ الہ نہ تھے. دنیا میں تو وہ مانتے نہیں تھے, وہاں تو پھر جب حقیقت سامنے آئے گی تو ان کو ماننا پڑے گا کہ اگر ان کے اندر کوئی بھی الہ والی بات ہوتی, یہ معبود ہوتے, با اختیار ہوتے, تو آج جہنم میں نہ جاتے. وَكُلٌ فِيهَا خَالِدُونَ, اور سارے کے سارے اس میں ہمیشہ رہیں گے. کون سارے کے سارے؟ پوجنے والے بھی اور پوجوانے والے بھی. لَهُمْ فِيهَا زفیر, ان کے لیے اس میں کراہنے کی آواز ہوگی, پھنکارنے کی آواز ہوگی, شدید قسم کے سانس لینے کو ہانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے زفیر, پیچھے بھی پڑھ چکے آپ. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ, اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے, کچھ سنائی نہ دے گا ان کو, مسکراہنے کی آوازیں ہوں گی اور کچھ اور سمجھ میں نہ آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اتنی چیخ پکار ہوگی, اتنی چیخیں ہوں گی, ایسا شور ہوگا کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہ آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے. ابن جریر میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ جب صرف مشرک جہنم میں رہ جائیں گے, انہیں آگ کے صندوقوں میں قید کر دیا جائے گا جن میں آگ کے سریے ہوں گے, ان میں سے ہر ایک کو یہی گمان ہوگا کہ جہنم میں اس کے سوا کوئی نہیں. یعنی ہر جلنے والا یہ سمجھے گا کہ بس میں ہی ہوں جو اس مصیبت میں ہوں اور کوئی نہیں, کیونکہ کوئی کسی کی مدد کو جو نہیں آئے گا, کوئی کسی کا حال جو نہیں پوچھے گا, اس لیے کہ سب خود بدحال ہوں گے, سب کا اپنا برا حال ہوگا, کوئی کسی کو کیا پوچھے اور کب پوچھے. ایسی آیتیں جب انسان پڑھتا ہے بالکل چین رخصت ہو جاتا ہے، کہ جو لوگ غفلت اور جہالت کی وجہ سے ایسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے کتنی ایفرٹ کی ضرورت ہے. کیونکہ پہلی بات یہ کہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ کہ مان بھی جائے ان کی بات سمجھوں بھی آ جائے تو تعصب اور ضد سے نکل کر حق کو قبول نہیں کرتے. ان الذین سبقت لهم من الحسنى، بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا، اولئک عنہا مبعدون، وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے. یعنی جنہوں نے دنیا میں نیکی اور اچھائی کی راہ اختیار کی، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ اس عذاب سے محفوظ رہیں گے اور ان کو نجات دے دی جائے گی. لا يسمعون حسیسها، وہ تو اس کی آواز بھی نہ سنیں گے. حسیس فعیل کے وزن پر ہے، روٹ اس کا حس ہے، ہے سین سین، وہ آواز جس کو بس محسوس کیا جائے، یعنی تھوڑی سی آواز بھی، وہ بھی نہ سنیں گے. کیونکہ اگر کوئی جہنم کی آواز ہی سن لے تو اس کے لیے جنت میں رہنا محال ہو جائے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو تکلیف دہ حالت میں نہیں دیکھتے، نہیں دیکھتے، لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو پھر آپ سو نہیں سکتے. لا يسمعون حسیسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون، اور وہ اس میں جو ان کے دل چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی جنت میں جو بھی ان کی خواہشات ہوں گی وہ سب کی سب پوری ہوں گی. فی مشتہت انفسہم لا یحزنہم الفزع الاکبر، نہ غمگین کرے گا ان کو الفزع الاکبر، بڑا ڈر. ان کو بڑا ڈر، بڑا ڈر کون سا؟ موت کا ڈر، سور پھونکنا، اور وہ لمحہ جس میں جنت اور دوزخ میں سب کے جانے کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اس وقت ان کو کوئی غم نہ لاحق ہوگا. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے. تَتَلَقَّاهُمْ، تلقا کس کو کہتے ہیں؟ ملاقات کرنا. کیا کہیں گے؟ ہذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے تمہارا دن. الذی کنتم توعدون، وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. یعنی قیامت کا دن ان کے لیے کیسا ہوگا؟ پہلے سے ہی اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، اس کو پہچانتے ہوں گے. فرشتے ان کو کہیں گے، یہ ہے وہ دن جس کا تمہیں بتایا جاتا تھا، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ دو مختلف قسم کے انجام ہیں. ایک انجام کیا ہے؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جہنم کا ایندھن. ایندھن کس کو کہتے ہیں؟ فیول. خود بھی اور جن کو پوچھتے تھے وہ سب کے سب. وَكُلًّا فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں زَفِيرٌ اور لَا يَسْمَعُونَ، اس کے برعکس نیک لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے، اس سے بچا لیے جائیں گے. وہ تو جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، کوئی سرفراہٹ بھی نہیں ان کو پہنچے گی. اپنے ہی خوشیوں میں، اپنے ہی دل پسند چیزوں میں لطف اٹھا رہے ہوں گے. کسی قسم کا خوف ان کو غمناک نہ کرے گا. فرشتے ان کا استقبال کریں گے. اور یہ وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. یوم نطوی السما، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو. तोए वाओ ये तवा, तवा का मतलब होता है लपेटना, तय करना, उर्दू में इस्तेमाल होता है ना तय करना, फोल्ड करना। कैसे? कतई सिजिल लिल कुतुब, जैसे लपेटना होता है, पई होता है लपेटना, तय करना, सिजिल किसी कागज का, रजिस्टर का, सहीफे का, लिखी हुई चीज का, तुमार का, लिल कुतुब किताबों के लिए। याद रखें कि पहले किताबें जिल्द नहीं की जाती थी, बड़ी बड़ी तहरीरें लिखकर कैसे करते थे, खत वगैरह फोल्ड कर देते थे, उसको क्या बोलते थे, स्क्रोल्स। क्यामत के दिन ये आसमान जो फैला हुआ है इसको क्या करेंगे अल्लाह ताला, लपेट देंगे, रोल बैक। यौम नत्वि सम कतई सिजिल लिल कुतुब, जैसे किताबों का कागज होता है ऐसे ही इसको भी हम लपेट देंगे, जैसे तुमार में कागज लपेट दिए जाते हैं, लिखने वाला लिखने के बाद वर्के लपेट देता है। दुनिया में भी आने वाले जो जो अपने काम करेंगे इनके सारे करतूत और कारनामे उसमें सब सब्त होंगे, सब देखे जा चुके होंगे, प्रिंटेड होंगे, और वो सब लपेट के रख दिया जाएगा। हदीस में आता ना अल्लाह ताला क्यामत के दिन जमीन को अपनी मुट्ठी में ले लेंगे और आसमान को दाएं हाथ में। यौम नत्वि सम कतई सिजिल लिल कुतुब, सिजिल का असल माना होता है पत्थर जिस पे लिखा जाता था, बाद में हर वो चीज जिस पे लिखा जाए सिजिल कहलाती। एक आयत में आता है ना कि वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिउन, आसमान को हमने अपने हाथ से बनाया और हम उसको फैला रहे हैं, वुसअत दे रहे हैं। ठीक है, या देखिए कि ये ऐसा ही है कि जैसे ये पहले क्या थे, सब कुछ लिपटा हुआ था, आसमान काला था, रत्क, रत्क होता मुंह बंद होना किसी चीज का। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, फफतकना होमा, खोल दिया हमने। ठीक है, खुल गया। फिर एक आयत में आता है हम उसको वुस्सत दे रहे हैं, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है। जब बिल्कुल एंड तक खुल जाएगा ना, तो खोलने के लिए हमने इसके इधर ही घुमाया ना, इसको मजीद घुमाते चले जाएं तो क्या होगा, उसी के ऊपर दोबारा लिपटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कितनी जबरदस्त किस्म की बात है ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, अगर ये कुरान अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत इख्तलाफ पाते। ये तीनों आयतें तीन मुख्तलिफ जगह पर आई हैं। एक जगह आया कि रत्क था, फिर उसको खोल दिया। दूसरी जगह आया हम इसको खोले चले जा रहे हैं। तीसरी जगह आया क्यामत आएगी तो हम इसको लपेट देंगे। कैसे लपेट देंगे, जैसे कातिब लिखने के बाद अपने कागज लपेट समेट के रख देता है। और आगे उसकी वजाहत भी फरमा दी, कमा बदअना अव्वला खल्कन, जैसे हमने पहली मर्तबा इसको पैदा करने की इब्तिदा की थी, नुईदुहू, ऐसे ही लौटा देंगे। यानी जैसे पहली दफा खोला था इसको, ऐसे ही हम इसको वापस पलटा देंगे, जैसे खुला वैसे ही सिमट जाएगा। इन्ना कुन्ना फाइलीन, बेशक हम थे हम करने वाले, ये सब कुछ हम ही करने वाले थे, शुरू में पैदा करने वाले भी हम थे, लिहाजा हमारे लिए क्या मुश्किल है कि इसको दोबारा समेट भी लें। जैसे कोई भी चीज आप खोलते हैं तो जिसको खोलना आता है वो बंद भी कर लेता है। अल्लाह ताला जैसे खोलेंगे वैसे ही पलटा देंगे। वादन अलैना, ये एक वादा है हमारे जिम्मा, पक्की बात है, ऐसा होना है, होके रहेगा। इन्ना कुन्ना फाइलीन, बेशक हैं हम करने वाले, ऐसा करके रहेंगे। कुन्ना का एक माना थे हम कर सकते हैं, और एक माना हम कर रहे हैं, हम कर लेंगे। वलकद कतबना फिज़्ज़बूर, और अलबत्ता तहकीक लिख दिया था हमने जबूर में। जबूर क्या है, حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری جانے والی کتاب. من بعد ذکر, نصیحت کے بعد, یعنی پہلے اس میں ہم نے نصیحتیں کی, پھر اس کے بعد ہم نے لکھا کیا, ایک بڑی بات لکھی ہوئی ہے, ان الارض, کہ بے شک زمین, یرثھا, وارث ہوں گے اس کے, عبادی الصالحون, میرے نیک بندے, صالح بندے میری زمین کے وارث ہوں گے. جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ ذکر للعابدین, اور حضرت سلمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے جس طرح اللہ نے دنیا کو مسخر کر دیا تھا, طرح طرح کی نعمتیں ان کے لیے کام میں لگا دی, تو یہاں پر بھی کیا بتایا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا, ہم نے لکھ دیا تھا کہ میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے, زمین پر ان کا اختیار اقتدار ہوگا. اچھا, اب آپ کہیں گے کہ اب پھر کیا ہوا, ان کا اختیار چھن کیوں گیا؟ جن علاقوں پر کبھی مسلمان قابض تھے, وارث تھے, وہ آج دوسروں کے پاس کیوں چلے گئے؟ اس کا جواب یہی پر ہے, عبادی الصالحون. مسلمان جب تک صالح تھے یہ وعدہ پورا ہوتا رہا, اور جب ان کے اندر سے صلاحیت ختم ہو گئی, صالحیت ختم ہو گئی, وعدہ بھی ختم ہو گیا. اذا فات الشرط فات المشروط. ایک قاعدہ ہے کہ جب شرط ختم ہو جائے تو مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے, جس کا وعدہ کیا گیا وہ بھی ختم. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دنیا کا اقتدار صرف دنیا داروں کے لیے نہیں, نیک بندوں کے لیے بھی اس کا وعدہ ہے, اور نیک بندوں کو دنیا کاٹتی نہیں. دنیا کا صحیح انتظام کرنا, ایک نیک صالح حکومت کو قائم کرنا, یہ بھی ایک اجر و ثواب کا کام ہوتا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں صرف قرآن کی تعلیم ہی نہیں دی تھی, جو قرآن میں حکم آیا اسے عملی طور پر لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں کر کے دکھایا. یعنی دین کے کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کو انڈیویجولی کرنے ہیں, صرف اپنی ذات کی حد تک, اپنے ہارٹ کی پیوریفیکیشن, اپنے ٹنگ کی پیوریفیکیشن ہے, اپنے تھاٹس کی, اپنے اخلاق, ایٹیکیٹس, ایز این انڈیویجول آپ کو اچھا ہیومن بینگ بننا ہے. لیکن صرف اس سے کام نہیں چلا کرتا. جب تک آپ صرف خود اچھے ہیں اور معاشرہ اچھا نہیں, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, ایک دن آئے گا کہ آپ بھی اس معاشرے کے رنگ میں رنگے جائیں گے, ویسے ہی ڈھل جائیں گے. لہذا کسی بھی انسان کو اچھا رہنے کے لیے اچھا گھر چاہیے, کہ اس کے گھر کا آس پاس کا ماحول, اس میں بھی دین ہو, خیر ہو, نیکی ہو. اگر دوسرے دھوکہ دینے والے ہیں, جھوٹ بولنے والے ہیں, بے ایمانی کرنے والے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, سب غلط کام کرتے ہیں, تو آپ کے لیے کس قدر اذیت کا سبب ہوگا, آپ خود کب تک اس سے قائم رہ سکتے ہیں؟ لہذا ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ خود اچھا بن جائے, اس کی ذمہ داری کیا, امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی, جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, کیا, وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کرو. اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو بلایا, اے بنو عبد مناف, اے بنو عبد المطلب, اپنی بیٹی کو مخاطب کیا, اے فاطمہ بنت محمد, پھپھی کو خطاب کیا, سلونی مما لی ما شئتم, میرے مال میں سے جو چاہتے ہو مانگ لو, لیکن میں اللہ کے ہاں تم کو بچا نہ سکوں گا, اپنے لیے خود کچھ کرو. ان سے ابتدا کی, اپنے خاندان, رشتہ دار, برادری, اپنے شہر والے, پھر مکہ والوں کو خطاب کیا, پھر وہاں سے طائف گئے, پھر مدینہ چلے گئے, پھر آپ کی تیار کردہ ٹیم جو تھی, یعنی صحابہ کرام کی, وہ جب تک زندہ تھے سب دنیا میں پھیل گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی اکثریت, میجورٹی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ سے چلی گئی. اس لیے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت تھی ہی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس سے بڑھ کر ان کے سامنے کیا مقصد تھا کہ جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے. تاکہ کل قیامت کے دن آپ کے قریب ہو سکیں. ایک قربت ہوتی ہے عارضی اور ایک ہے قربت ہمیشہ کی. تو جو ہمیشہ کی قربت چاہتے ہیں ان کو اپنے مشن یا اس مشن سے محبت ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ہماری تو اکثر نعتوں میں صرف مدینہ جانے کا ذکر ہے. اچھی بات ہے وہاں جانے کی اور مرنے کی, وہاں تمنا کرنی چاہیے, لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے. صحابہ کرام نے اس کے بعد صرف مدینہ سے چمٹ رہنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا. اب دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کہاں قائم کی تھی, ہاں کوفہ میں. تو آپ دیکھیے کہ اسی طرح بہت سے اور صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر کو پھیل گئے. جو جو اسلامی حکومت پھیلتی چلی گئی, جو اس کے تقاضے تھے, جہاں جہاں تک وہ جا سکے وہ گئے. کیونکہ اب ان کی زندگی کا مشن کیا تھا کہ اللہ کا یہ پیغام اس زمین پہ رہنے والے ہر شخص تک پہنچ جائے, اور اس کے لیے انہوں نے وہ جو شعر ہے, دشت دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, پوری دنیا ان کے سامنے سمٹ کر آ گئی. یہ سب کچھ ایمان کی وجہ سے تھا, اور یہ بات اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دی کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. تو ضرورت کس چیز کے پیدا کرنے کی ہے اللہ کے بندوں میں؟ صلاحیت, صالحیت. دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی. یعنی پہاڑ جیسی چیزیں ان کے سامنے رائی کے برابر ہو گئی, کیونکہ ان کے دل بڑے ہو گئے نا. اور ہمارا حال کیا کہ ہمیں رائی بھی پہاڑ نظر آتی ہے دین کے راستے میں. چھوٹی سی مشکل بھی ایک ٹیسٹ کی قیامت برپا کر دیتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس بات کے بعد کیا فرمایا, ان فی ھذا, اس بات میں, لبلاغ, ایک پیغام ہے, ایک میسج ہے, ایک بڑی خبر ہے. کس کے لیے؟ لقوم عابدین, عبادت کرنے والی قوم کے لیے, عبادت گزاروں کے لیے. اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ وہ بھی اللہ تعالی سے اچھی توقعات رکھیں. ان کے لیے دنیا وسیع ہوگی. اتنی فتوحات ہوئی, اتنا مال آیا. حضرت زبیر کو 60 کروڑ کی پراپرٹی تھی جب وہ فوت ہوئے ہیں. وہ ایوریج مسلمانوں میں سے تھے. تو آپ خود سوچیں کہ ایک ایک صحابی کے پاس اتنا مال تھا جس کا آج کے دور میں ایوریج مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتے. تو یہ سب کچھ کس کی بدولت ہو؟ حرام سے کمایا ہوا پیسہ نہیں تھا, یہ حلال کے راستے سے تھا سب کچھ. دنیا بھی وسیع ہوئی ان کے لیے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ غلط طریقوں کے بغیر دنیا حاصل ہو ہی نہیں سکتی. نہیں, جو حلال کی نیکی کی نیت رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی دروازے کھول دیتے ہیں. جو ملنا ہے وہ تو ملنا ہے, کوشش شرط ہے, لیکن رستہ آپ جیسا چاہیں اختیار کریں. ان فی ھذا لبلاغ, لبلاغ لقوم عابدین, اس میں ایک راز ہے, خبر ہے, واز ہے عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ خانقاہی کا سارا تصور کہاں جاتا ہے. سالے بندوں کے لیے کیا جگہ ہے؟ پوری زمین, نہ کہ ایک خانقاہ میں سمٹنا. ہمارے ہاں دین کا تصور کیا بن گیا؟ سالے بندوں کی جگہ کون سی ہے؟ وہ مسجد رہا کریں. ان کا کیا کام بازار میں, یا ان کا کیا کام کہ وہ دنیا کے کسی اور گوشے میں جائیں یا کسی اور جگہ پر پہنچیں؟